Nowy Lexus ES to ultra nowoczesna limuzyna biznesowa. Wyposażona w napęd hybrydowy najnowszej 6. generacji lub napęd elektryczny. Oto spektakularna wizja przyszłości. Odkryj ją podczas pokazów przedpremierowych nowego Lexusa ES. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Jest 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 25 września. Czas na serwis Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Przemysław Rosati w Trójce w mocnych słowach o sytuacji w Trybunale Stanu. To bezprawie, mówi sędzia. Ruch lotniczy wraca do normy po incydencie z dronami w Aalborgu w Danii. Kilka lotów zostało przekierowanych. Hołd dla legendy mody. W Mediolanie otwarto wystawę poświęconą Giorgio Armaniemu. Bezprawiem nazwał sędzia Trybunału Stanu Przemysław Rosati umorzenie postępowania w sprawie Małgorzaty Manowskiej. Gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce powiedział, że prokuratura powinna z urzędu wszcząć postępowania także w sprawie działań sędziów Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka. Jeżeli będzie milcząca zgoda, tak jak na przykład dzisiaj zachowuje się prokuratura, która przyjęła pozycję biernego widza, to każdy będzie rozzuchwalony do tego, żeby powtarzać takie sceny, jakie były. No bo dlaczego nie, skoro nie wyciąga się żadnych konsekwencji? Biorąc pod uwagę to, co zobaczyliśmy, no to przecież suma tych zachowań to jest podejrzenie popełnienia przestępstwa przez dwóch członków Trybunału Stanu. Prokuratura dzisiaj z tym nic nie robi. Domagam się tego, żeby prokuratura przeanalizowała te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w Trybunale Stanu, bo to jest bezprawie, a bezprawie powinno być ścigane. Tydzień temu Trybunał umorzył postępowania w trzyosobowym składzie. Sędzia Rosati zwracał uwagę, że wyłącznie pełen skład może rozpatrzeć sprawę immunitetu. Prokuratura zarzuca prezes Małgorzacie Manowskiej m.in. niedopełnienie obowiązków. Cała rozmowa z Przemysławem Rosatim na YouTubie i w mediach społecznościowych Trójki. Sytuacja na lotnisku w Aalborgu w Danii wróciła do normy. Wcześniej zostało ono zamknięte z powodu dronów. To kolejny tego typu incydent w tym tygodniu w Danii. Do tych incydentów odniósł się w Polskim Radiu minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Dania, bardzo ważny kraj, bardzo jasno popierający Ukrainę, wspierający też w konkretach. Obecnie sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, czyli dużo różnych spraw tam się dzieje, dużo różnych spotkań się odbywa. Ludzie przylatują na te spotkania samolotami i to jest taki rodzaj paraliżu, zastraszania. To jest przykład, jak na różne sposoby nękane są te państwa, które wspierają Ukrainę. Służby zapewniły, że w Aalborgu nie było żadnego zagrożenia dla infrastruktury lotniska ani mieszkańców. Z powodu trudnień co najmniej kilka połączeń zostało przekierowanych na inne lotniska. Pierwszym projektem ustawy autorstwa prezydenta Karola Nawrockiego zajmie się dzisiaj Sejm. Chodzi o budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego w wersji zaproponowanej przez rząd PiS. Tymczasem wczoraj Sejm uchwalił rządową nowelizację ustawy o CPK. Ma ułatwić proces uzyskania odszkodowania przez osoby wywłaszczane na potrzeby inwestycji. Mariusz Pieśniewski. Wprawdzie Sejm już przyjął nowelizację ustawy o CPK, to posłowie PiS. No tutaj neo-CPK zupełnie nie realizuje założeń CPK, trzeba do nich wrócić. Mówił poseł Marcin Horała i zachwalał projekt prezydencki. Ale już teraz posłowie koalicji rządzącej mówią, że prezydencki projekt nie zyska ich poparcia. Prawdopodobnie będzie wniosek o odrzucenie tej ustawy. Mówi Paweł Ślis z Polski 2050. W piątek będziemy podejmować decyzję. Czy to będzie jednoznaczny przekaz do politycznych ambicji prezydenta? Nie do końca do kąta. Widzimy, że pan prezydent próbuje robić swoją politykę i gra swoją politykę. Czyli na tym boisku sejmowym pan prezydent sobie nie pogra. To się okaże w piątek. Prezydencki projekt to nie temat. Dla mnie nie. Dla mnie nie ma żadnej sprawy. Mówi Włodzimierz Czarzasty. Proszę pana, projekt jak projekt. Ani tam nie ma nic mądrego, ani tam nie ma nic głupiego. Wszystko wskazuje na to, że pierwsza inicjatywa ustawodawcza prezydenta zostanie w Sejmie wyrzucona do kosza. Nie mogę powiedzieć, panie redaktorze, to tak powiem, plany są na piątek. Ale z uśmiechem. Ja się szeroko zawsze uśmiecham, żeby uśmiechać do ludzi. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Mediolanie, w słynnej Pinakotece Brera, otwarto wielką wystawę kreacji projektów i rysunków Giorgio Armaniego. Uważany za jednego z najwybitniejszych kreatorów mody, projektant zmarł na początku września w wieku 91 lat. Piotr Kowalczuk. Na wystawie pod tytułem Giorgio Armani, Mediolan z miłością, można obejrzeć 129 najbardziej cenionych kreacji Armaniego, a także jego szkice i rysunki z adnotacjami i uwagami. Organizatorzy wystawy postanowili pokazać kreacje projektanta w salach z wiszącymi na ścianach obrazami w ten sposób, żeby ze sobą współgrały, a równocześnie dokumentowały, że Armani część inspiracji czerpał z włoskiego malarstwa. Wystawa będzie otwarta do 11 stycznia przyszłego roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra. Odrobinę gorsza, ale nadal dobra w Trójmieście i aglomeracji krakowskiej. Coraz więcej prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Już ponad 40%. Za godzinę rozpoczną się zielone godziny, gdy większość energii zapewnią elektrownie słoneczne i wiatrowe. I tak będzie do 17. Zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 8:55, to czas na sport. Norbert Michalek. Piłkarska Ekstraklasa odrabiała zaległości. 2 mecze 6. kolejki za nami. W Warszawie spotkanie Legii z Jagiellonią zakończyło się bezbramkowym remisem. Mimo to emocji nie brakowało. Legia oddała 7 celnych strzałów na bramkę, ale z każdym z nich poradził sobie bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz. Zawsze to powtarzam, że robię wszystko, aby pomóc drużynie. Dzisiaj dałem z siebie dosłownie wszystko. Nie wpuściłem żadnej bramki. Cieszę się z tego, ale cóż, myślę, że brawa mimo wszystko należą się całej drużynie, pomimo tego, że może w ofensywie dzisiaj nie błyszczeliśmy, to jest sport zespołowy i ten remis. Nie ma co mówić, ciężkim, bardzo ciężkim terenie, cenny dla nas. W drugim zaległym meczu 6. kolejki Raków Częstochowa zremisował z Lechem Poznań 2-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze. Polscy siatkarze zrobili swoje, czyli awansowali do półfinału Mistrzostw Świata. W Manili w meczu ćwierćfinałowym pewnie pokonali Turków 3-0. W walce o finał poprzeczka będzie już zawieszona znacznie wyżej. Rywalami Polaków Włosi. Szymon Jakubiszak spodziewa się zaciętego meczu, no, który zakończy się oczywiście, miejmy nadzieję, zwycięstwem reprezentacji Polski. Na pewno będzie ciekawy. Ja spodziewam się, tak samo jak myślę reszta chłopaków, że to będzie ciężki mecz, możliwe, że 5-setowy. Będziemy chcieli dobrze zagrać na zagrywce, to na pewno mamy duże szanse na wygranie tego spotkania. Dziś kolejne mecze ćwierćfinałowe. Czechy zagrają z Iranem, a Stany Zjednoczone z Bułgarią. W Seulu trwają Mistrzostwa Świata we wspinaczce sportowej. Wczoraj mistrzynią świata została Aleksandra Mirosław. Mistrzyni olimpijska z Paryża w finale poprawiła swój rekord świata, który teraz wynosi 6:03. Dziś niestety Marcin Dzieński odpadł już w eliminacjach. 4. będzie słoneczny na północy i w centrum kraju, pochmurno i deszczowo na południowym zachodzie i na południu. Na termometrach na ogół od 13 do 16 stopni, chłodniej w górach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za poranne spotkanie. Z tym filmem na wieczór, no, muszą sobie państwo jakoś poradzić, ale mamy też muzyczne propozycje, na przykład Off Control w Trójce po 21. Ale do 11 od teraz Justyna Grabasz. Też tak będzie jest. Muzycznie. Tak, dzień dobry. Tak, ja mam bardzo dużo fajnych muzycznych propozycji na dzisiaj. Do 11 tu będę i będzie się działo dużo dobrego. Tak więc teraz też warto z nami pozostać. Dobrego dnia. A wraz ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Zuzanna Olbińska, a to jest grupa Blur.

Powiedz mi, co w twojej głowie jest, kiedy zamykam oczy, chciałbym tam ujrzeć ciebie. Powiedz mi, co w twojej głowie jest, kiedy zamykam oczy, chciałbym tam ujrzeć ciebie. Tak, Max Stachasiuk nas czaruje swoim głosem w utworze Firdygałki. Gdyby się Państwo zastanawiali, albo już chcieli napisać, jakie firdygałki, przecież nie ma takiego słowa, no to ja od razu powiem, że faktycznie nie ma. Są firdygałki, ale Max Stachasiuk specjalnie tak zatytułował swój utwór. Skąd wziął się tytuł? No, to wyjaśnił ostatnio w rotacji u Kuby Ambrożewskiego w miniony czwartek. Tak więc, jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, to zapraszam do naszych podcastów. I jeszcze dodam, że Max Stachasiuk wykonał też ten utwór na żywo w naszym studiu i to wykonanie także można znaleźć w mediach społecznościowych, tak więc ponownie zachęcam do zaglądania tam. A my teraz pośpiewamy z Childishem Gambino.

Właśnie minęła 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu Michał Jędrkowiak i jego gość. Dzień dobry, a gościem informatora ekonomicznego jest dyrektor Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, pan Tomasz Olszówka. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Państwowa Inspekcja Pracy planuje swoją przyszłoroczną pracę, swoje zadania. Państwo co nieco już o tym planie wiedzą i zgłosili państwo taki postulat, żeby do kontroli nie były wybierane w pierwszej kolejności te najmniejsze firmy. Tak się rzeczywiście dzieje, że Państwowa Inspekcja Pracy w pierwszej kolejności kontroluje te małe firmy, w których pracuje 5-10 osób? Z sygnałów, które do nas kierują przedsiębiorcy, wynika, że czują się oni nieco częściej kontrolowani niż inne, większe podmioty. I ma to dla nich o tyle istotne znaczenie, że te mniejsze, najmniejsze podmioty, najmniejsi przedsiębiorcy istotnie nie posiadają takich struktur, takiego zaplecza organizacyjnego, a także nie wiem, działów kadr na tyle rozwiniętych i wyspecjalizowanych. Iż faktycznie tego rodzaju kontrola stanowi dla nich duże wyzwanie, duży problem, a ich celem jest przede wszystkim to, aby takiej kontroli podołać, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości organów czy inspektorów kontrolujących, no bo celem ich jest to, aby prawidłowo i zgodnie z prawem zatrudniać pracowników, a nie to, aby ewentualnie nawet często nieświadomie naruszać niektóre z regulacji. No tak, bo to jest często tak, że jest jeden szef, ma 5-10 pracowników, sam też pracuje na co dzień i nie za bardzo ma czas, możliwość, nie jest to dla niego proste w każdym razie, żeby na bieżąco śledzić wszystkie zmiany w przepisach. I państwo też apelują o to, żeby było trochę więcej edukacji, szkoleń, doradztwa ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Właśnie tutaj zależy nam na tym, aby tę dziedzinę, ten fragment aktywności Inspekcji Pracy nieco rozszerzyć i pogłębić, ponieważ przedsiębiorcy funkcjonują w bardzo szybko, bardzo intensywnie zmieniającej się rzeczywistości prawnej. I tutaj także pomoc z całą pewnością się im przyda. Pomoc jak pomoc. Przede wszystkim prawidłowe wyjaśnienie tych regulacji, które się zmieniają, które są wprowadzane. One często są albo mogą budzić wiele wątpliwości na temat tego, w jaki sposób powinno być stosowane. I ten element jakby edukacyjny inspekcji jest bardzo, bardzo ważny. Szykują się zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych. Znikną pewne ułatwienia. Te fundacje mają co do zasady służyć zabezpieczaniu ciągłości rodzinnych biznesów, ale według Ministerstwa Finansów zbyt często są wykorzystywane w celu, takie ładne sformułowanie, optymalizacji podatkowej, czyli chodzi o to, żeby tych podatków płacić mniej niekiedy. Jak państwo jako Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców się na to zapatrują, na te propozycje zmian? Przede wszystkim sama idea fundacji rodzinnych jest bardzo ważna i bardzo interesująca dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych krajowych, naszych rodzimych, którzy często w postaci rodzin prowadzą biznes rodzinny. Z informacji, które przekazuje minister finansów, wynika, że może dochodzić do różnego rodzaju naruszeń. Naszym zdaniem w takich sytuacjach cały aparat państwa, służby Krajowej Administracji Skarbowej dysponują już obecnie narzędziami istot skutecznymi, aby prowadzić pewnego rodzaju kontrolę i takie podmioty, które dokonują naruszeń albo w pewien sposób nadmiernie optymalizują pewne rzeczy. Myślę, że są narzędzia, aby takie podmioty wychwytywać i ewentualnie karać. Natomiast nie powinni być karani wszyscy ci, którzy zdecydowali się na to, aby w postaci fundacji rodzinnej prowadzić biznes albo zabezpieczać możliwość kontynuacji działalności albo sukcesji firmy, ponieważ to będzie dla nich po prostu krzywdzące. Rozszerzona odpowiedzialność producenta ma zacząć wchodzić w życie w przyszłym roku. Producenci będą pokrywać część kosztów selektywnej zbiórki odpadów, no bo te odpady to w dużej mierze opakowania, w których oni sprzedają swoje produkty. Państwo przekonują, że pomysł w obecnym kształcie może oznaczać nadmierne obciążenia dla małych i średnich przedsiębiorców. Na czym te obciążenia mają polegać, nadmierne? Przede wszystkim cały system rozszerzonej odpowiedzialności producentów jest równie istotny, co skomplikowany. To jest naprawdę cały duży proces zarządzania obiegiem opakowań w gospodarce, ale też po prostu społeczeństwie, bo to dotyka wszystkich, nie tylko przedsiębiorców, ale także konsumentów, wszystkich ludzi, którzy po prostu konsumują produkty w opakowaniach. założony model i proponowany model przez ministra klimatu i środowiska rozszerzonej odpowiedzialności zakłada przede wszystkim, że organizacja ROP będzie jedna. Będzie tę funkcję pełnił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czyli on będzie takim koordynatorem? Nie tylko. Będzie faktycznie organizacją ROP i będzie cały ten proces będzie dalece scentralizowany. To z kolei będzie groziło powstaniem pewnego rodzaju monopolu. Jeżeli do tego dodamy sytuację, w której same, przynajmniej aktualne brzmienie regulacji jest dalece nieprecyzyjne, bardzo skomplikowane zasady zawierania umów i rozliczania ich potem wnioskami, bardzo nieprzejrzyste zasady funkcjonowania NFOŚ jako organizacji ROP, to wszystko powoduje, że dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych, będzie duże ryzyko tego, że w praktyce ROP będzie funkcjonował w taki sposób, że oni będą mogli albo być pokrzywdzeni, albo będą mogli nie w pełni służyć, nie w pełni będą mogli być beneficjentami tych rozwiązań, albo będą mogli na przykład bardzo długo czekać na zwrot pewnych środków, albo będą często musieli się borykać z problemami takimi, że nie będą mogli skutecznie dochodzić swoich racji, ponieważ cała procedura odwoławcza od decyzji, które będzie wydawał NFOŚ jako organizacja ROP, będzie po prostu bardzo, bardzo utrudnione i bardzo niejasne, co już teraz widzimy w przepisach. I ta zaproponowana przez ministra klimatu treść projektu ustawy budzi bardzo wiele kontrowersji, bardzo wiele wątpliwości i proponowany tamże termin wprowadzenia jest dalece ryzykowny, biorąc pod uwagę tego, jak wiele jeszcze pracy wymaga ten projekt. Dziękuję panu pięknie. Dyrektor Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, pan Tomasz Olszówka. Dziękuję również. Michał Jędrkowiak, do usłyszenia. Informator ekonomiczny. I like to dedicate this to all the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat? No. I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely failed on. It was a stormy night, you know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you. The night was long, the night went on. We were cooling down through the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. I see, I pick my friends like I pick my fruit. McGanny told me that when I was only you. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. Work it pleasing me, cause can't please you. And that's why I do what I do. I'm so flash free like a willow tree. Do we, do we, do we. And if you don't wanna be down with me, you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, I take it everywhere I go. Cause I'm planting seeds, so I reap what I sow. You know, all on and on and on and on. My cyber keeps moving like a rolling stone. I can't control the soul flowing in me. Ooh, ooh. See, I picked my friends like I picked my fruit. Again, he told me that when I was only you. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work it pleasing me, cause I can't please you. That's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we. And if you don't want to be down with me, you don't want to pick from my apple tree. And if you don't want to be down with me, you don't want to pick from my apple tree. And if you don't want to be down with me, you don't want to pick from my apple tree. And if you don't want to be down with me, on my mind.

Jacob Rango i Neony pod powierzchnią. Ten utwór znajduje się na nowej płycie Jacob Rango i będzie można go usłyszeć między innymi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo Jacob Rango zagra koncert w niedzielę o godzinie 19. Gościem specjalnym będzie Krzysztof Zalewski, w którego zespole grał kiedyś Jacob Rango. No i my zapraszamy, jeśli chcą Państwo wpaść do nas, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, to proszę dać znać, najlepiej dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek. Zuzanna Olbińska czuwa przy telefonie. Zaproszenia mamy podwójne, tak więc śmiało można kogoś ze sobą zabrać. A ja jeszcze zdradzę, że jutro w audycji Nowe w Piątek Jacob Rango będzie moim gościem, tak więc będzie można się zapoznać z jego muzyką jeszcze lepiej, żeby się przygotować odpowiednio do koncertu. Kate Bush i Running Up That Hill. To przed nami. Feel how it feels.